To program Trzeciopolskiego Radia, sobota 8 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 tysięcy mieszkańców musi opuścić swoje domy. Rano początek ewakuacji w Białymstoku. Klimat, kościół niezgody na szczycie G20. Odrębne stanowisko jako jedyne zajęły Stany Zjednoczone. Wałbrzyska stara kopalnia czeka na odważnych. Zaprasza do zejścia pod ziemię w nocy. Ostatnie przygotowania do ewakuacji w Białymstoku, Grabówce i Zaściankach. Około 10 tysięcy osób będzie musiało jutro na kilka godzin opuścić swoje domy. W południe saperzy zaczną akcję usuwania półtonowego niewybuchu, który robotnicy odnaleźli przy budowie ulicy Ciołkowskiego. To poniemiecki pocisk z czasów II wojny światowej, mówi saper Mariusz Kujawa. To jest bomba lotnicza produkcji niemieckiej, zrzucona z samolotu, która nie eksplodowała. Stan zachowania tego niewybuchu, konstrukcja oraz to, że jest wyposażony w zapalniki, obliguje nas do tego, żebyśmy przestrzegali wszystkich warunków bezpieczeństwa. Na terenie rejonu odpowiedzialności, który jest przydzielony do tej pory, największymi znaleziskami były bomby lotnicze 250-kilogramowe. Bomba 250-kilogramowa ma 180 kg materiału wybuchowego, ta oceniamy, że ma 220. Akcja podniesienia bomby rozpocznie się w południe, ma się zakończyć do 16. Sprzęt specjalistyczny do podniesienia takiego tonażu jest ciągnięty z batalionu saperów w Orzeszu. Jest pojazd przygotowany, dźwigiem ładujemy na bombowóz, potocznie zwany, przewozimy pod eskortą policji na teren poligonu orzyskiego. Ewakuacja około 10 tysięcy osób ze strefy zagrożonej rozpocznie się rano. Policja apeluje, aby opuszczając dom zabrały ze sobą dokumenty oraz najpotrzebniejsze rzeczy. Bez porozumienia w sprawie ochrony klimatu zakończył się szczyt G20. Przywódcy najbardziej rozwiniętych państw świata nie zdołali wypracować kompromisu. Odrębne stanowisko w komunikacie końcowym spotkania w Hamburgu zajęły Stany Zjednoczone. Liderom krajów G20 nie udało się przekonać prezydenta Donalda Trumpa, by zmienił zdanie w sprawie wycofania się z porozumienia paryskiego. Ma one pomóc w walce z globalnym ociepleniem. Zaniepokojenia nie kryje brytyjska premier. Wyrwa w sprawie klimatu, pisze elektroniczne wydanie The Times. Trump w izolacji, to Guardian. Nie udało się zbudować mostu, dodaje BBC. This has been a productive summit. Brytyjska premier nazywa szczyt produktywnym, dodaje, że był sukcesem, ale nie kryje rozczarowania kluczową kwestią. Tak jak inni przywódcy, jestem zaniepokojona decyzją USA. Namawiałam prezydenta Trumpa, by jednak przyłączył się do porozumienia, a zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa, by walczyć z globalnymi zmianami klimatycznymi, jest tak mocne jak zawsze. Theresa May podkreślała, że ma nadzieję, iż w przyszłości Waszyngton zmieni zdanie. Podobny ton w wypowiedzi francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, ale już kanclerz Angela Merkel nie ukrywa pesymizmu. Dyskusje na szczycie były nadzwyczaj trudne, powiedziała szefowa niemieckiego rządu, a reporter BBC mówi o wrażeniu, że zamiast szczytu G20 w Hamburgu odbył się szczyt G19+1. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Stara kopalnia w Wałbrzychu rzuca wezwanie łowcom przygód. Odważni będą mogli wziąć udział w niebanalnej formie zwiedzania i poznania na własnej skórze tajników pracy górnika. Jak zapewniają organizatorzy, dreszcz emocji będzie tym większy, że wszystko będzie odbywać się nocą. Chętni dostaną górniczy sprzęt, zjadą pod ziemię i ruszą fedrować, mówi dyrektor starej kopalni Anna Żabska. Wolałabym unikać tego określenia zwiedzanie, raczej odkrywanie i podjęcie wyzwania, bo się pobrudzimy i zmęczymy, więc o tym warto pamiętać, że to nie będzie lekka rozrywka. To dla tych, którzy się odważą przyjść wieczorem do kopalni i wejść w podziemia. Tego lata na nocną wyprawę do starej kopalni w Wałbrzychu można się wybrać 21 i 28 lipca oraz 4 i 18 sierpnia. Pierwszy zjazd o 22. Liczba miejsc ograniczona. To był serwis Trójki. Jutro sporo słońca, ale też chmury. Przelotny deszcz od Podlasia i Lubelszczyzny przez Mazowsze i Łódzkie po Górny i Dolny Śląsk. W Tatrach i Sudetach burze. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku 22, w Olsztynie 23, w Poznaniu i Bydgoszczy 24, w Warszawie 25, we Wrocławiu i Lublinie 26, w Katowicach i Krakowie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bywa nazywany człowiekiem, który wynalazł XX wiek. Bez jego największego wynalazku nie byłoby ani drugiej rewolucji przemysłowej, ani powszechnie dostępnej energii elektrycznej. Wizjoner, niepoprawny marzyciel Nikola Tesla. Opowieść o nim w zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem.

Zespół Uncle i nowy utwór Looking for the Rain z gościnnym udziałem oczywiście Marka Lanegana. Ja się nazywam Gaba Kulka, a Marka Lanegana słuchali Państwo już tej audycji nieraz. Nowy album Uncle jak zwykle będzie zawierał garść doskonałych wokalistów, którzy uświetnią niekiedy po raz kolejny utwory tego duetu. The Road Part 1. Tak nosi tytuł płyta. Ukazuje się 18 sierpnia. Ten numer bardzo kojarzy mi się ze stylistyką, w którą wpasowałby się bardzo dobrze Peter Murphy. Dlatego jako drugiego utworu posłuchamy piosenki w jego wykonaniu. To nie będzie numer Bauhausu, to nie będzie numer Petera Murphy'ego. To będzie nagranie z 2006 roku, gdzie zespół Nine Inch Nails podczas serii wykonań na żywo w czterech różnych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych zapraszał muzycznych gości. Jednym z tych gości był Peter Murphy i zabrzmiało to tak. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away. In the end, but you could have it all. My empire of doubt. I will let you down. I will make you hurt. I wear my crown of shit upon my liar's chair. full of broken thoughts that I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone unknown goes away in the end. You can have it all. My empire of dirt. If I could start again a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Peter Murphy i Nine Inch Nails, kiedy zespół Nine Inch Nails grał trasę With Teeth, w niektórych miastach, które odwiedzał, nagrywał na żywo z publicznością w stacjach radiowych takie właśnie piosenki. No i tutaj Peter Murphy naprowadził nas na taki mini temat, który będzie nam towarzyszył podczas części audycji. Ten temat będzie osnuty wokół postaci Johnny'ego Casha, ponieważ cover piosenki Hurt, Nine Inch Nails. Najbardziej znany cover piosenki Hurt, Nine Inch Nails jest, chyba właśnie należy do niego. A pretekstem do włączenia Johnny'ego Casha do tej audycji jest premiera nowej płyty, która ukazała się nakładem Lado ABC. Płyta zespołu składu New Cage. New Cage to Joanna Halszka-Sokołowska i Bartosz Tyciński. Płyta nosi tytuł Wszystko Jutro i składa się w dużej części z coverów piosenek albo autorstwa, albo z repertuaru Johnny'ego Casha. To będzie utwór Ain't No Grave. Down the river in do you think I see? I see the band of angels, and they're coming after me. On the river road, and mama, you know that I'll be there when I check my load. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Cage i Ain't No Grave. Nazwa kolektywu New Cage, czy też duetu New Cage, nie wiem czy na pewno, ale myślę, że mogła się wziąć od piosenki Johnny'ego Casha pod tytułem Rusty Cage. Posłuchajmy wersji tej piosenki z albumu Unchained. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. Johnny Cash, Rusty Cage, oczywiście w oryginale utwór zespołu Soundgarden, więc teraz zdałam sobie sprawę, że moja teoria na temat nazwy duetu New Cage jest dość piętrowa, ponieważ nazywanie projektu, który zajmuje się coverowaniem Johnny'ego Casha od tytułu coveru, który nagrał Johnny Cash, no ale w sumie dlaczego nie? Posłuchamy jeszcze jednego utworu z albumu Unchained. To była seria albumów, które Johnny Cash nagrał w latach 90. Powrócił tak naprawdę w centrum uwagi publiczności tymi płytami zrealizowanymi przez Ricka Rubina. Na płycie Unchained towarzyszy mu wyjątkowy zespół i kocham tę płytę w dwójnasób przez ten zespół. Jest to zespół The Heartbreakers, zespół Toma Petty'ego. Tutaj usłyszymy ich trochę lepiej. To będzie piosenka Southern Accents. There's a southern accent where I come from. The young'uns call it country, the Yankees call it dumb. I got my own way of talking, but everything is done with a southern accent where I now that drunk tank in Atlanta was just a motel room to me. I think I might go work Orlando if them orange groves don't freeze. I've got my own way, but everything is run with a southern accent where I come from. For just a minute there, just a minute, it was all so real. For just a minute, she was standing there with me. There's a dream that I keep having, where my mama comes to me and she kneels down over by the window and says a prayer for me. I got my own way of praying and everyone's begun with a southern accent where I have our own way of living and everything is done with a southern accent where I come from. Southern Accents. Obłędnej urody piosenka autorstwa Toma Pettiego tutaj w wykonaniu Johnny'ego Casha, ale z zespołem The Heartbreakers, czyli zespołem Toma Pettiego, który towarzyszył Johnny'emu Cashowi na całej płycie Unchained. No to może jeszcze zamykając temat Johnny'ego Casha, znowu nagranie na żywo. To będzie nagranie zespołu Florence and the Machine, właściwie Florence and the Machine, nie zespołu Florence and the Machine, z Unplugged. Piosenka Jackson wykonana tutaj z Joshem Omim. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm going to mess around. I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your head. Go pay your hand, you big talking man, and make a big fool of yourself. Then go to Jackson. Go. I'll snow road Jackson. See if I care. When I breeze into the city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know. Yeah, I'm gonna Jackson. Don't lose my coat. Yeah, I'm going to Jackson. Jackson, utwór, który wykonywał Johnny Cash z June Carter Cash, tutaj w wykonaniu Florence Welch i Josha Omiego i ich pięknych, dźwięcznych głosów, tutaj w kontraście do bardzo pogniecionych męskich głosów, które dzisiaj w głowie, sercu, bazie serwuję Państwu. No to może jeszcze jeden piękny, pognieciony męski głos, to będzie Robert Plant i Tin Pan Valley. Like this. Poprzednia piosenka to był Robert Plant i Tin Pan Valley z zespołem Strange Sensation. A teraz posłuchaliśmy Feist z zespołem Grizzly Bear. To była piosenka ze składanki, która już pojawiała się w głowie, sercu, bazie. Dark Was the Night, wydana przez organizację Red Hot. To może przypomnę adres audycji. Dawno nie korespondowaliśmy. Mój adres mailowy to jest głowa serce baza@polskieradio.pl. A teraz już zespół Big Star i Thank You Friends. Did Something Wrong. Mnie też się to zdarza. Zespół Big Star, mój ukochany zespół Big Star, wydał tylko kilka płyt. Nigdy nie osiągnął statusu wielkiej gwiazdy, jaką ma w tytule, ale aranżacja piosenki Thank You Friends jest na tyle rozbuchana i entuzjastyczna i to, co mam na myśli, to jest to, że przygotowała nas bardzo dobrze do posłuchania nowej piosenki Arcade Fire. Make it famous. Tak delikatnie i eterycznie kończy się nowy singiel Arcade Fire, Creature Comfort. Płyta już 28 lipca i będzie nosić tytuł Everything Now. Myślę, że wiele osób, w tym ja, bardzo się na ten album cieszy. Poprzedni album, przypomnę Państwu, nosił tytuł Reflector i ukazał się w 2013 roku. Był doskonały, więc poprzeczka, jak zwykle w przypadku zespołu Arcade Fire, jest bardzo wysoko. Posłuchamy jeszcze raz zespołu, kolektywu właściwie Uncle, który rozpoczął dzisiejszą audycję. To nie będzie utwór z najnowszej płyty, która ukazuje się w sierpniu. To będzie trochę starszy numer, ale równie fascynujący. When the Lights Go Out. Uncle When the Lights Go Out. Jeden z dobrych przykładów na to, jak przy nawet najbardziej złożonej produkcji odgłos klaskania jest absolutnie rewelacyjnym elementem, który można użyć w piosence. Jeśli mają Państwo inne, że tak powiem, wrażenia z tej piosenki niż to, dajcie mi proszę znać. Jeszcze raz głowa, serce, baza, małpa, polskieradio.pl. Ja się nazywam Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Grażyna Mazurczak. Na koniec posłuchamy jeszcze utworu zespołu Case Langweyers, a w przyszłym tygodniu skupimy się na Tomie Pettym. Dobranoc. Driving down I-5, I don't ever wanna die, 'cause I'd no more get to see all this beauty passing by me. Laundry on the line, truckers passing on the right, every color on the wind. You know you're living if you've seen autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma snu siada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makra. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.